Değerli dinleyiciler, geçen dersimizde Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 17. sözden ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eden bir levha, şiire benzer bir bölüm okumuştuk. Ondan sonra da ehli hakikatin, ehli hidayetin halini, dünyadaki halini anlatan, dünyaya bakışını anlatan ikinci levha geliyordu. Ben şimdi ikisini beraber tekrar okumak istiyorum çünkü birbiriyle ilgilidirler. Birinci levhayı biraz kısa geçeceğim, ikinci levha üzerinde biraz duracağız. Ehli gaflet dünyasının hakikatini tasvir eden levha. İçinde hepimizin yaşadığı bu dünyaya biraz gafletle bakınca aynen üstadın şimdi yazdığı cümlelerle bakmış oluruz. Beni dünyaya çağırma, ona geldim, fena gördüm, fani gördüm. Yani yaşımız 40'a, 50'ye gelmiş, hala bizi dünyaya çağıranlar varsa, hala gençlik gözüyle, gafletiyle dünyaya bak diyenler varsa, onlara diyor üstadımız, beni dünyaya çağırma, ona geldim, fani gördüm. Çeşit çeşit gafletler gözüme perde oldu, hak nurunun benden gizlendiğin gördüm. Bütün eşya ve mevcudatı birer fani muzır gördüm. Vücut dersen onu giydim, ah yokluktu, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım, azap içinde azap gördüm. Hayat neden azap içinde azaptı? Vücut neden yokluktu? Çünkü vücudumuz her an yokluğa gidiyor ve her an bütünüyle yok olabilir bir konumda bulunuyor. Hayat deyince, evet hayat çok tatlı, çok güzel ama her an onu kaybetme ıstırabıyla, azabıyla, onu koruma çaresi, çarelerini aramakla ve bazen çaresiz kalmakla yüz yüzeyiz. Onun için azap içinde azap gördüm diyor üstad. Akıl bir işkence oldu, bekayı bir bela gördüm. Akıl geçmiş zamandan bana acı hatıralar nakletti. Gelecekte de başıma acı şeylerin gelebileceğini hep hatırlatıp durdu. Bu yüzden böyle yaşayıp gitmeyi bir bela gördüm. Yani aklı olmayan birçok hayvanlar bize göre musibetli dünyada, belalı dünyada daha rahat yaşıyorlar. Çünkü ne geçmişten elem alıyorlar, ne gelecekten korkuları var. Çok da emelleri yok zaten. Ömür yok oldu gitti, kemalden elde ne kaldı? Gençliğin kemalinden, makamların, mevkilerin kemalinden elimizde ne kaldı? Ameller gösteriş oldu, emellerim acı verdi. Her kavuşma ayrılıkla son buldu. Her kavuşma ayrılıkla son buldu. İlaçları hastalık sebebi gördüm. Şu ışıklar söndü karardı, sevdiklerimi hep yetim gördüm. Bu sesler ölünün başında ağlayanların, şimdi yaşayanları da hep ölmüş gördüm. Bilgiler vehimlere dönüştü, felsefede bin problem gördüm. Tatlı anılar acılara dönüştü. Varlıkta bin yokluk gördüm. Sevgili desen onu buldum. Ah ayrılıkta çok acı gördüm. Değerli dinleyiciler, şimdi ikinci levhaya, yani hidayete ermiş, Allah'ın huzuruna yükselmiş, kamil insanların dünyalarına işaret eden tabloyu okuyacağım. Bu da şiire benzer gayet güzel bir ahenkle yazılmış. Ben maalesef bir parça İnsanımızın anlaması için daha Türkçeleştirme ihtiyacını duyduğum için üstadımın ruhundan özür diliyorum. Gözümden kalktı perdeyi gaflet, apaçık gördüm hak nurunu. Varlık bütün delil oldu, onu gösterdi bir bir. Hayat hakkın aynası gör. Hayat hakkın aynası gör. Evet, tabiatta gördüğümüz her şey Allah'a işaret eden, Allah'ı gösteren birer delil oldu. Yani muzır varlıklar değil, beni rahatsız eden varlıklar değil, aksine Allah'a işaret eden parmaklar, eller hükmüne geçtiler. Ve hayat, canlılık, can özellikle Hakk'ın aynasıdır. Cenab-ı Hakk'ın perdesiz yarattığı hayat, elbette Rabbimizi en ziyade gösteren ve ona işaret eden en büyük aynadır. Hayatı hiç kimse var edemez Allah'tan başka. Hiçbir sebep hayatın var olmasına sebep gösterilemez. Ancak Allah'ın tanzimiyle, takdiriyle, hikmetiyle canlı varlık ortaya çıkabilir. Evet. Bu konu kitap çapında geniş bir konu. Biz bu kadar söylesek yeter. Akıl bir anahtar oldu. Hazineler açtı bana. Ölüm de bekanın kapısıdır gör. Akıl bana muzır bir alet değil, beni rahatsız eden, izac eden bir alet değil, aksine önümde hazineler açan bir anahtara dönüştü. Ölüm ise beni korkutmuyor artık, çünkü bekaya giden yolun ilk kapısıdır ölüm. Oradan geçilince bekaya gidilir. Dünyevi kemaller parladı söndü, buna üzülüyor herkes. Dünyada zengin olduğum, zenginliğimden şimdi ne var diyor mesela. Yaşlandığında parasını yiyemiyor. Paranın varlığı, malın mülkün çokluğu onu ilgilendirmez hale geliyor. Vücut elden gitmiş. Evlatları vardı, her biri bir yere dağılmış. Makamı mevkii vardı, emekli oldu, sıradan insan haline geldi. Dünyevi kemaller parladı, söndü. Buna üzülüyor insan. Ama üstad diyor ki, üzülme, hiç sönmeyen bir cemalin güneşi var, ona bak, onu gör. Rabbin cemalinin güneşi sönmez. Dünyadan ayrılışın öbür yüzü kavuşmak oldu. Buradan acı görünen ötede lezzettir gör. Yani dünyadan bakınca acı görünen şeyler ölüm mesela, öteden bakınca lezzettir. Bu taraftan bakınca, dünya gözüyle bakınca bir ayrılıştır ölüm, ama öbür taraftan bakınca kavuşmadır. Daha önce dünyadan ayrılmış akrabalarımıza, yakınlarımıza, başta Peygamber Efendimiz gibi dünyanın en güzide insanlarına kavuşmadır, buluşmadır. Ömür sonuçsuz çabalarla gelip geçti, ömürden bir şey anlamadım deme. Önünde ebed kadar uzun bir ömür var, gör. Evet, herkes dünyasına böyle diyor. Ömür sonuçsuz çabalarla gelip geçti diyor. Bir şey anlamadım dünyadan diyor. Bunu demeyen yok. Üstad da diyor ki, önünde ebed kadar uzayıp giden, ebedlere uzayan bir ömür var, onu gör. Bir dünya ki içi apaydın, sade zarfı karanlık, yani ölümlü. Bu dünyanın, yaşadığımız dünyanın dışından bakınca ölümlü dünya deriz hep. Ölümlü dünya. Ama bu sadece zarfıdır, dıştan görünüşüdür. İçi apaydındır dünyamızın. Ölümlü kabuğun içinde yeni bir hayat var, gör. Portakalı soyarsınız, cevizi kırarsınız, içinden yenen kısmı ve çekirdeği çıkar. Çekirdek, yeni bir hayatın başlangıcı demektir. Yeni bir ağacın genlerini taşıyor, özelliklerini taşıyor. Öyleyse kabuğun kırılmasından, kabuğun çöpe atılmasından üzülme. İşte bedenimiz, dünyevi bedenimiz, ölümlü bir kabuk gibidir. Ama içinden yeni bir hayatın başlangıcı olan ruhumuz çıkar ve ahiret hayatı başlar bizim için. Yeni bir hayatın tohumu, çekirdeği olur ruhumuz. Bütün varlık dostlar meclisi. Evet, birbirinden habersiz cenazeler gibi değil dağlar, taşlar. Aksine birbiriyle iletişim halinde, birbiriyle görüşen, konuşan bir dostlar meclisidir bütün varlık alemi. Ve bu varlık aleminde bütün sesler zikirdir, gör. Önceki levhada demişti ki, bu işittiğim sesler ölüm haberleri getiren veya ölünün başında ağlayanların sesleri demişti. Gaflet nazarıyla bakınca dünyadaki neşeli sesler bile insana elem verebilir. Bütün zevkli, neşeli, kahkahalı sesler bile bir an dünyada parlayıp kaybolup giden seslerdir. Yani anında ölüme ve yokluğa kayar. Ama üstadımız diyor ki, bütün sesler zikirdir, gör. Her ses, hele hele neşeli sesler, Cenab-ı Hakk'ın insanlara ve canlılara ihsan ettiği nimetlerin neşesinden gelen seslerdir. Rabbe karşı bir teşekkür mahiyetindedir. Eğer bunu böyle görebilirsen, dikkat edebilirsen, bütün memnuniyet ifadeleri Allah'a şükür olarak yükselir. Çünkü onun ihsanlarıyla biz zevk alıyoruz, neşe alıyoruz, hayatımızı sürdürüyoruz. Zerre zerre bütün varlık birer zakir, müsebbih gör. Her birisi Rabbimizi zikreden, yaratanı tesbih eden zerre zerre bütün varlık zakirdir, müsebbihtir. Tesbih ediyor. Fakırda zenginlik buldum. Yani Rabbime karşı ihtiyacımı hissetmekte, ihtiyacımı görmekte, ona karşı fakir olduğumu bilmekte zenginlik gördüm. Neden? Çünkü ona muhtaç olduğunu bilmek ve onun her ihtiyacı karşıladığını bilmek büyük bir zenginliktir. Yani ben şöyle zengin bir insanın oğlu olsam, zengin bir babanın oğlu olsam, cebimde para olmayabilir ama bilirim ki babamın parası çok. İşte bunda zenginlik var. Rabbimin her türlü nimeti vermeye kudreti yeter ve veriyor. İşte ben burada zenginlik buldum. Acizde tam kuvvet var, gör. Ben acizliğimi anladıkça Rabbimin güç ve kuvvetini de hissediyorum, anlıyorum. Ve böylece biliyorum ki her ne kadar ben aciz isem de Rabbimin gücü, kuvveti benim arkamdadır. Acizlikte tam kuvvet var, gör. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir, gör. Eğer mülkün sahibine kul olursan onun mülkü senindir, gör. Ya kendini her şeyin kaynağı görür, kendini kendine sahip zannedersen, sahip sanırsan, bu yük senin kaldıramayacağın bir beladır, ezilirsin, gör. Evet, birçok insan önceleri Allah'ın inayetiyle sahip oldukları bu bedenin ve pek çok işin kaynağı kendileri zannediyorlar. Kendileri elde ettiler, kendileri yürütüyor, kendileri sahip zannediyorlar her şeye. Halbuki böyle bakıldığında bu hayat yükü, bu dünya yükü insanı ezer ve insan ezilir o yükün altında. Daha önceleri de konuşmuştuk. Mesela şimdi yağmurun yağmaması gibi bir problem var güzel İstanbul'umuzda. Anadolu'nun bazı kesimlerinde. Eğer yağmursuzluk bir süre daha devam etse ne yapabiliriz? Sularımız kesilse nereden su temin edeceğiz? Demek ki hayatı devam ettirmek için şart olan bir tek maddeyi, bir suyu bile Cenab-ı Hak kendi lütuf ve ihsanıyla bize göndermese biz perişan oluruz. İşte bu durumda onun lütuf ve nimetlerini hep bilmeliyiz. Ona dayanan, ona güvenen rahat eder. Kendi başına hayat yükünü kaldıracağını zannedenler o belanın altında ezilirler. Bu bela büyük azaptır, tat ve bela gayet ağırdır, gör. hakkı gören bir kul isen, hudutsuz bir safadır gör. Bakın, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve ona teslim olan, onun lütuf ve iradesi içinde yaşayan bir insan, hudutsuz bir safa içindedir, bir zevk içindedir. Hesapsız bir sevap var tat, nihayetsiz saadet gör. İmanda böyle bir sevap, böyle bir saadet var. Değerli kardeşlerim, bu dersin devamını gelecek dersimizde, yani yarın okumak üzere burada veda ediyorum.